لا وربي لن أبالي همتي مثل الجبال أي معنى للجمال إن غدا سلم المنال فيقول عن حجاب أنه يبني شبابي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتو ناكسن لغسيال ميلور بواد جوكتان كنسو دواد برنامج كردو حوار سيادو هبين والبهادهان وكلاتكم مقشان إذا عادي إسلامي الفرقان عاوان قد بضاءتكم مقلدونتان وحاكم إذا قرح قيسيق الساروين السجنجر دمشي داو عاو عاو هاللبك صديعي مدعي دمكة رسان قوة دولادكم يلقارك أه قرح سيق سارها وقيسي واعينك الكيس التايقورت الرسمي أه إلى لبك صديعي xog iyo waliba warbixin ayaan idin ka hayna barnaamijka ayaadna ku maqli doontaan sidoo kale caawo qodobada aad dhageysan doontaan waxa kamid ahaan doona laba sarkaal oo hoggaaminaysa iyo guutooyin ka tirsan ciidamada dawladda ku meel gaarka ah oo ku dagaalamay degmada Ceelwaaq maanta iyadoo halkaasna ay ku geeriyoodeen labada sarkaal ee isdishay iyo waliba magacyadooda sababta keentay inay isdilaan iyaga oo saraakiil ah kana wada tirsan ciidamada dawladda ku meel gaarka ah ayaan idin soo gudbin doonaa iyadoo caawana xiisad kulul oo u dhaxeysa labada ciidan ee kala hoggaaminayaan saraakiisha ay ka taagan tahay degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo xiisadaasi iyo wararkii ugu dambeeyay ee dilka saraakiisha ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada intuu barnaamijka socdo qodobada kale aanu ku bartilmaameysan doono waxaa ka mid ahaan doona urur goboleedka la baxay igaad warqad la sheegay inay soo saareen oo dhalisay buuq xoogan oo ka dhex jira dawladda ku meel gaarka ah saacadihii ugu dambeeyay maxaa ka jira in xubnaha baarlamaanka ku meel gaarka ah garab ka taageersan madaxweyne Shariif ay umurtaasi si weyn ugala shireen safiirka dawladda Itoobiya u fadhiya madaxtooyada Cabdicasiis Gurgure iyadoo caawa sidoo kale aad maqli doontaan xildhibaano si kulul u cambaareeyay warqadaas la sheegay inay ka soo baxday igad laguna canaantay xildhibaanada garab ka taagarsan madaxweyne Shariif sidoo kalena lagu ictiraafay in uu gudoomiyaha baarlamaanka yahay Shariif Xasan Sheikh Aadan marka laga tago kulamadaas waxaan idinaynaa wareysi gooni ah oo umurtaasi aynu kala yelanay xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo ka mid ah baarlamaanka ku meel gaarka ah gaar ahaan xildhibaanada taageersan madaxweyne Shariif awo qodobada kale barnaamijka dhuuxa wareysiyada aynu kula fagri doono hadduu Rabbi karale noqdo waxaa ka mid ahaan doona dood dhexmartay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka ku meel gaarka ah iyo afayeenka golaha Islaamiga ee beelaha hawiye nabadoon maxamed axmed guuleed doodaas oo ku saabsan dhinacyo kala duwan xildhibaanka iyo guuleedda maxay iska yiraahdeen soo gelista ciidamada Itoobiya maxay yihiin mowqifta ay kala taagan yihiin maxaa ka jira in guuleedii xildhibaanka mid ka mid ah uu xamili waayay kasii qayb qaadashada dooda isla markaana uu codsaday in uu qadka ka baxo waxaad maqli doontaan doodaasi oo dhinacyo kala duwan taabanaysa caawa qodobada kale barnaamijka aanu idinku soo gudbin doono saaxiibayaal waxaa ka mid ahaan doona garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho oo galabta laga dhoofiyey qaar ka mid ah ciidamada shisheeye meydadkooda oo dagaaladii ugu dambeeyey waxyeello ay kaga soo gaartay tirada meydadka galabta la qaaday iyo xog muhiim ah oo aynu idinka hayno ayaad maqli doontaan waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan oo qodobka ugu xiisaha badan barnaamijka ah muxaadaro aada u qiimo badan oo caawa lagu qabtay deegaanka ceelasha biyaha ee shabeellaha hoose taasoo daba socota muxaadarooyin isdaba joog ah oo lagu magacdaray alaa ina nasra allaahi qariib sheekh cabduqaadir moomin ayaan idiin soo gudbin doonaa oo qayb ka mid a muxaadaradiisii caawa ay ku saabsanayd mowduuca halku dhigiisu yahay aladiina aamanuu yuqaatiluuna fii sabiili illaah waladiina kafaruu yuqaatiluuna fii sabiili daaquud ama dadka u dagaalamaya jidka allah iyo kuwa u dagaalamaya wadiiqada daaquudka muxaadaraas qaybo ka midana waad maqli doontaan waxay nagu soo kordhaayaan meesha ka marnayn oo iminka wararkii soo gaarayahay ay ka mid yihiin kenya xeryaha ku yaalla oo dadka soomaalidu ay bilaabeen inay isaga soo baxaan iyadoo lagu soo qulqulayo wilaayadda islaamiga ah ee jubbooyinka maxay tahay sababta waraysi ayaan idinka haynaa mar kale waxaanu idin leenahay ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysiyada meel walba aad joogtaan waxaan hawada idinka leenahay mar kale assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu waxaa inagu soo maqan faahfaahin laga helayo qarax aad u xoogan oo caawa ka dhacay magaalada muqdisho kaasoo lala beegsaday ciidamo ka tirsan kuwa dowladda ku meel gaarka ah hase ahaatee aynu ku hormarno ceelwaaq caawa xiisad kulul ayaa ka taagan oo u dhexaysa laba ciidan oo ka wada tirsan kuwa dowladda ku meel gaarka ah taasoo timi kadib markii saraakiishii kala hogaaminaysay ciidamada caawa xiisadu u dhexayso ay isku dileen degmada ceelwaaq gudaheeda sarkaalkii ugu horeeyey ee la dilay wuxuu haystay ciidanka kenyaatiga ah ee lagu soo tababaray waddankaas ee soomaalida ah isla markaana ku magacaaban deegaanka ceelcabde ee gobolka gedo taliyahaas waxaa lagu magacaabi jiray suuley wuxuuna ceelcabde ka kaxeeyey dhaawacyo iyo askar meydad ah oo dagaaladii ugu dambeeyey 24 saac waxyeello ay ka soo gaartay waxa uu ciidankaasi la tegay degmada ceelwaaq iyadoo kadibna markii suuley iyo ciidankiisu halka ay tageen ay ismaan dhaafeen taliyihii haystay ceelwaaq oo ka tirsan ciidamada dowladda kumeel gaarka ah saraakiisheeda sarkaalkaasi ceelwaaq haystay iyo suuley markay ismaan dhaafeen ayaa waxaa baas lagu jeexay sarkaalka lagu magacaabo suuley waxaana dilay taliyaha ceelwaaq ku magacaaban oo lagu magacaabi jiray isna ciise wariiri suuley markii uu geeriyooday daqiiqado yar kadib waxaa dhacay rasaas meesha la isku weydaarsaday ciidamada taliyihii la dilay ayaana waxaa u suura gashay in iyaguna ay si bareer ah u dilaan ciise wariiri oo ah taliyihii ka dambeeyey dilka suuley labada taliye ayaa ilaa iyo galabta meedadkoodu waxa ay yaaleen gudaha degmada ceelwaaq waxaana jirtaa xiisad u dhexaysa labada ciidan ee ay kala hogaaminayeen ma jirto wax ciidan ah oo soo kala dhex galay oo ku aadan kuwa ajnebiga ah waxaa caawa dadka ka agdhow ay sheegayaan in rasaas telteel ah la maqlayo waqti walbana suuragal ay tahay in ciidamadaasi iyo taliyaashii iska dilay dagaal uu dhex maro wixii ku soo kordhay xiisadaasi waxaan idinku soo gudbin doonaa wararka iyo barnaamijyadeena kale بالحجاب بحشامي أفرم لنا احترامي سوى شباب وليغال في عتاب إن للدين فليقول عن حجاب لا وربي لن أبالي فليقول عن حجاب أنه يغني شباب وليغال في عتاب إن للدين انتساب لا وربي لن أبالي همتي من للجمال إن غدا فليقول عن حجاب أنه يغني شباب hagaag qaybi hore ee barnaamijka dhuuxa ayaanu si talaabsanaynaa dhacdooyinkii ayaana waliba imika oo ku hormareyna galabta garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho waxa mar qura hawshiisii ku timi isbeddelka dib markii ay soo cagadhigtay dayuurada la sheegay inay ka timid wadanka Kenya dayuurada ayaa waxa ku qornaa astaanta Francisca waxana meesha ay ka qaday ciidamo kala duwan oo isugu jira kuwa Uganda iyo waliba kuwa Burundi dad goobjoog ah ayaa idaacad islaamiga al-Furqaan u xaqiijiyay inay arkayeen sanadiiqda lagu qaado meedadka ee ciidamada shisheeye sanadiiqdaas mid walba waxa ku sawireed astaanta ciidamada shisheeye gaar ahaan wadamadooda Uganda iyo Burundi waxa la sheegay inay ku jireen laba sanduuq oo aan aqoon astaamahooda sida aynu ka soo xiganay dad farakutiris ah oo shaqaalaha garoonka ka tirsan oo magacooda ka gaabsaday sabab la xiriira xagga amniga taasoo suuragal tahay in rag cadaan ah ama ajaanib kale ay ka mid ahaayeen ragga ku dhintay dagaaladii xiriirka ahaa ee sida xoogan uga dhacay habeenadii ugu dambeeyay magaalada Muqdisho gaar ahaan wadada warshadaha iyadoona nawaaxiga raadeerka iyo waliba farisimiyaal badan oo ciidamada shaqay ay ku lahaayeen inta u dhaxeysa kulliyada jaalasiyad iyo wasaaradda gaashaandhiga maanta ay isaga guureen waana meesha ugu badan oo qasaaraha uu ka soo gaarayay dayuuradu waxay qaaday 8 sanadiiq ah oo 2 sanduuq aan la ogeyn astaamahooda iyo waxa ay yihiin waxa kale oo ku dheena oo ku jira askar dhaawacyo ah kuwaas oo iyaguna caadiyan baa lagu daweeyo wadamada Djibouti iyo waliba magaalada Nairobi ee wadanka Kenya ciidamada shay inta badan dhaawacyada iyo meedadkooda lama geeyo wadamada laga soo kala qaaday iyadoo laga baqayo in kacdoon shacbi uu dhasho waxaana meedadkeen muddo ah lagu hayaa wadamada Djibouti iyo waliba Kenya iyadoo maalmo kadibna halka iyo Bujumbura iyo Kampala loo qaado ma jiro wax horo ka soo baxay afayaanada ciidamada shay oo ku aadan qasaarahaasi iyo waliba meedadka maanta la qaaday inkastoo aanan ba looga baran in umuurahaasi ay saxaafadda kala hadlaan marka laga tago wararka iyagu ay isku bumbuuniya لا وربي لن أبالي فليقول عن حجاب أنه يغني شباب وليغال في عتاب إن للدين انتساب لا وربي لن أبالي همتي مثل الجبال أي معنى للجمال إن غدا waxaa gaamero boodjoogtaan markale haye markale assalaamu alaykum wa rahmatullaahi waxa aynu ku soo maqan urur goboleedka igad warbixintii shalay ay soo saareen oo dadka qaarna ama siyaasiinta qaar ay beeninayaan oo khilaaf xoogan ka dhaxdhalisay xildhibaanada garab ka taageersan madaxweyne Shariif iyadoo safiirka dawladda Itoobiya u fadhiyey madaxtooyada umurahaasi ay kala shireen caawo ilaa iyo galabta xildhibaan dalxa oo aynu wareysanay iyo dood dhexmartay nabadoon maxamed axmed gureed iyo xildhibaan ka tirsan baarlamaanka oo lagu magacaabo cali afgooye ayaa qayb ka ah qodobada ay nagu soo maqan iyo kuwo kale hase ahaatee caawa waxaa lagu qabtay masaajidka dabaqeynka ee degmada lafoole gaar ahaan ceelasha nadwo aad u ballaaran oo barbar socotay ama xiriir ku ah nadwo ay ku dhawaaqeen culimada diinta islaamka ee dalka soomaaliya tan iyo markii shisheeyuhu ay laba dibaareen duulaankooda ku aadan dalka Soomaaliya nadoodaas ayaa waxa halku dhigeedo uu yahay ala inna nasrallahi qariib oo ah nasriga in uu dhow yahay waxaana culimadu mid walba ay u qaadanayay mowduuc gooni ah culimada diinta islaamka ee nadoodaasi soo qabtay waxa ka mid ah Sheikh Abdullah Rabi Sheikh Nur Macallim Cabdiraxmaan iyo waliba sheekh burhaan waxa caawa deegaankaas iyo masaajidkaas nadwada ku qabtay sheekh abduqadir muumin halku dhigaydana waxa uu ahaa kuwa u dagaalamaya dariiqa allah iyo kuwa u dagaalamaya dariiqa gaalada haddaba aan dhigaysano qayb ka mid ah nadwada caawa uu qabtay sheekh abduqadir muumin الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت دوام كاتب في نسيه وحريره وحكاته ان شاء الله سيره فرقة ضده ومعروف كاه وضده ودن يوجيهين سيره ومطقات من لك تنبعثوني عدده ان حملات حوض طبعاً دين عند الصعودان way ku soconayaan dhulkan ardul hijrati ama hadda soomaalida loo yaqaano istiraaxa cusub soomaalida loo yaqaano nimankii gaalada horan jiray soo baxaysteen iyo murtidiintii caruurtoodii afraaqdoodii yaryaraa ee iyagu ay lahaayeen ay soo baxaysteen iyaga oo loo dagaalamaya dadka muslimiinta ah iyo markaa axdaafta ay kala leeyihiin labadan qolo bal xoogaha yar laga yiraahdo ilimadu noqonaysaa bidni illahi tacaala oo labada qolo horta la kala tacriifiyo labada qolo maxay kala yihiin in la ogaado ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala sidaynu kelimada magaceedaba ku sheegnay aayaddan qur-aanka الذين آمنوا يغاتلون في سبيل الله كو حق الرميين إيمان كفت أهليمي إلهي إيمان كفوق رجل إيمان كتيرا ودعني والفشكة وقرآن كو أحسن بينه كو أعرفني قد إيمان كفشكة غني لكن إلهي كدي دي سبحانه وتعالى لكن كو أنا وكو إلهي إيمان كفوق رجل يو شبيين المؤمنين إلهي وحده شريف سبحانه وتعالى يقاتلون في سبيل الله إيمان كافر كلام إنسان كفر ذاك زهر جد ضد مولي وحك زهر جد لما شيء كزهر جد قلنا كزهر جد إلهي غير والذين كفروا يقاتلون في سبيل الله يقول حكو تقارمان طريق وزر الطاغوت الطاغوت كون القرن وغضب تقارمان مؤمنون تروحوا تقارمان وزر إلهي waxbaynu ka sheegi doonaa ay u dagaalamayan yani waxay u dagaalamayaan fi daacati illah muminiin iyo irbaahihi iyo inay ilaahay raalli geliyaan walkaafiruuna yuqaatiluuna fi daacati shaytaan shaytaanka ayaa daaciyan iyo wataaquutu taquutkana muxuu yahay marka inayna fi sabiili daaquut horta qoraana ku hormaray qoladan taaquudka u dagaalamaysa horta maxaa la sheegay dagaal labada qoloba inay dagaalamayaan meesha dagaalkaa ka jirta ilaah baa sheegay subxana watacala labada qoloba isaga abuuray labada sifona isaga abuuray alle subxana watacaala iimaankii iyo kufrigii labadiiba isagii baa qadaray ilaah marka wuxuu noo sheegay subxaanahu watacaala in labada qoloba dagaal uu ka dhexaynaayo dagaal wada hadal baa ka dhexaynaayo lama oran xaali inuu dagaalamaya labada qolo qolo imaam bay u dagaal waxay u dagaalaya fi sabiili illah waynu imaan doon qolo waxay u dagaalamayaan fi sabiili daaquut daaquut ku xidhi wax badan baad aragteen daaquut mudo badan baad ka akristeen daaquut taariikh badan oo culimadu ka bixisay baad aragteen tusaaleyaal badan oo culimadu ka bixisay baad aragteen laakiin markii lasoo koobo daaquudku waxa weeye wax kasta oo dinta laa ilaaha ila llah ah kulla shayin dinta tawxiid laa ilaaha ila llahu inay guntanto ayuu waxay kasoo horjeedaya daaquudiga inay laa ilaaha ila llahu xiranto oo guntanto wixii kasoo horjeeda ayaa daaquud ilahi wuxuu yihi subxaana watacala maxaa u daliila faman yakfur bitaaquuti wayumin billah faqad istaqam

شيخو مجلد كوار نوضغ الآخر سبحانه هاي كوار وأخبر سبحانه إلى المكوار رمز أن السؤال المكوار رمز أن أهل الكتاب نمنك أهل الكتاب كاي تبدلوا إلى خبة شيء كتاب الله كتاب الله الذي أنزل إليهم بالطاغوت إن الطاغوت قدر إلى جنة فهم تعالى تعالى إلى معي ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت من كتاب الذي يفعل ما يفعل بالجبت والطاغوت بالرميان كتاب أسكتك تعالوا بالجبت والطاغوت هذه الرميان لا يتمنى أمر وحا يتمنى الله ويؤدى على الله يقاتلون بالوحي الرميان سوى أنا أدى على الظلمة وحاقه مليسي ما أدى على الله نعم الكتاب هذا الدين كتاب كل وقت تغير نهاية تنكار الله بلنك مليا نعم بلنيا شعب قادر مؤمن هي إياه ندودي وعوا قبطي قب كمذاها أيان إيسو جدني إياه دور ميسرنا أيان إيسو جدبن دونا وقت جوني أهمها فود نقصايا هذو ربي كرال النقض. برتن كاي نقدل جرناه برنامج كهذا حور سيدا. aw qarax aad u xoogan ayaa ka dhacay degmada Dharkeenley gaar ahaan waaxiga masaajidka dabaqeenka meel ciidamada dawladda ku meel gaarka ay isugu yimaadaan inta badan xiliyada habeenkii isbaarana ay u taalo ciidamada oo ku sugnaa halkaasi ayaa dad ka agdhow inoo xaqiijin caawa in qarax aad u xoogan dhaxbartankooda uu ka kacay ilaa hadda waxaa la kala garan la yahay in qaraxa uu aha nooca miinada iyo nooca gacanta laga tuuro meeshana ciidamaha ayaa ku dhintay inkastoo 28 meesha ay ku joogeen tirada dhimashadana ma cadaa laakiin aad bay u badan tahay qasaaraha dhaawaca iyo dhimashada marka loo eego iyo waliba daabulista ciidamada lagu sameeyay saraakiil ka tirsan dawladda ku milgaarka oo Yuusuf Kabaalo uu ka mid yahay ayaa sheegay in qaraxaasi uu u maleeyo inuu yahay nooca gacanta laga tuuro ee F1-ta la yiraahdo manager war dheeraad ah oo intaasii ka baxsan oo u sheegay idaacadda Islaamiga ah ee Al Furqan waa toddobaadkii labaad oo isla meesha caawa qaraxa uu ka dhacay qarax noocan ah lala beegsado walow qaybaha kale ee ciidamada ay ku sugan yihiin Dharkeenley qaraxyada ay joogto ka ahaayeen maalmihii ugu dambeeyay هذا هو القد للشاقي إن أي سو سارين ورقبالات كي إيقاد مالنتي شلعي أين كسو سارين مغالة ده اللوغة تليو إي أديس أبابا لغونا شاقي إن بارلمان كوميلغار كقرب كتاقرسان مدحوين الشريف لغوانا انتي قرب كشريف حسن لغوبوريي ayaa waxay dhalisay xiisad xoogan iyadoo warqadaasina ay si weyn u soo bandhigayeen warbaahinta reer galbeedka ahi xilibanada garab ka taagarsan madaxweyne Shariif ayaa iyagoo aad uga caraysan umurtaasi waxay galabta la kulmeen oo ay wajaheen xafiiska oo madaxtooyada ku leeyahay safiirka dawladda Itoobiya ninka lagu magacaabo Cabdiciis Gurgure muddo saacad ah ayay hor dhobnaayeen albaabka safiirka Cabdiciis Gurgure xildhibaanada oo gaaray 100 xildhibaan waxaana in muddo ah oo goobta ay taagnaayeen laga furay albaabka iyadoo halkaasina ay baaritaano ku sameeyeen ciidamo shisheeye iyo waliba saraakiil iyo askar Itoobiyaan ah oo waardiyay Cabdiciis Gurgure kadibna xildhibaanada ayaa gudaha u galay kulan qaatay galabtii ilaa ay caawa ayay la lahaayeen Cabdiciis Gurgure sida ay sheegeen xildhibaanadii kulanka ka qayb galay qaarkood waxa si weyn looga dooday warqadaas safiirka dawladda Itoobiyaanka waxa uu sheegay inaanu ka warqabin warqadaas laakiin baaritaan uu ku sameyn doono hay'adaha waxa uu meesha ka sheegay in mowqifka dawladda Itoobiya uu yahay mid ay taageersan tahay dawladda ku meel gaarka ah ayna ka soo horjeedo in shar in xilka laga qaado Shariif Xasan Shiqaadan oo ay si weyn ula dhacsan tahay dawladda Itoobiya waxaana taasi ka marqaati kacay markii Sharif Xasa xilka laga qaaday oo ku bootay in ciidamada Itoobiyaanka ah ay soo galayaan. Xildhibaano badan ayaa la sheegay inay kulanka ka soo istaageen, qaarkoodna ay ku hareen. Kulanka ayaana ku soo idlaaday natiijo darro, iyadoo xildhibaanada garabka taageersan madaxweyne Shariifna ay ka xanaaqeen garab istaagga dowladda Itoobiya safiirkeeda uu caddeeyey in Sharif Xasan Sheikh Aadan ay taageersan yihiin. Laakiin warqadda ayaanan lahayn astaamaha looga bartay urur goboleedka Igaad iyo ururada kale ee shisheeyaha warqadaha ay soo saaraan habkay u qoran tahay. Waxaan u qorneyd warqad aanan laga fikirin habka loo qoray marka loo eego ofsaydada ay saaran tahay kuwa reer galbeedka ay u badan yihiin. Hadaba Professor Maxamed Cumar Dalxa oo kamid a baarlamaanka ku meelgaarka ah oo u waramay idaacadda Islaamiga Al-Furqaan ayaa aad uga xumaaday warqadaasi la sheegay inay kasoo baxday urur goboleedka ah Igad. Islaamiga marka ugu horeysa oo reer Al-Furqaan gudahan dadka Soomaaliyeed inay dhageysanay gudaha dibadana warqadan ama communiqueega loogu magacdaro ee badanaaba kasoo baxda shirarka ama wasiirada ha noqdaano urur goboleedyo ama heer caalami ama maaragtay baarlamaano ama idii markaasi kale ay isugu timaada arrin si guud ama heer gobol ama heer caalami looga hadlayo ayaa markaad fiiriso qaab sharci looga sii daayay ilaa hadda una akhrinayay xildhibaan kamid a xildhibaanada xilka qaadista Shariif Xasan kasoo horjeeday. Markaad fiiriso qoraalkaasi sida uu u qoran yahay ama qaabka akhrinta ay u dhexaysay ma ahayn runtii haddii wax kale laga yimaado nidaamka lagu yaqaan badaraaba kumanakeeyada soo baxa yani luqadaha ama ereyada iyo asaaliibta qoraalka ay adeegsadaan maxaa yeelay warqaddu waxay ahayd warqad ku bilaabatay canaan handadaad taana maaha maaragtay arrin caadiyan looga bartay maxaa yeelay gole wasiiro ayaa shiray horta gole wasiirana waxay ka socdaan badanaaba waa xukuumad oo tanfiidi ah ama fulin ah waana wasiiro arrima dibadeed siyaasadda markaasi xukuumadda iyaga wasiiradaasi ay xambaarsan yihiin ayaa waxaa laga yaabaa inay taamiray usii gogol xaarayaan heer qima ama madaxweyneyaal inay arrinta waxbeesha looga hadlo in looga doodo iyo wax lamid a maaratay arrimaha ay soo saarayaan inay khusayso waa mare ajenda wasiira arrima dibadeediyo oo iyaada ay intay meel isugu yimaadeen oo ay uga doodeen baarlamaanka Soomaaliya keliya wax ka taagan meel lagu iclaamiyey iyo meel laga sii daayay adduunyada ilaa iyo hadda xataa wasiiro arrimo dibadeed oo la leeyahay wasiirka dowlad Hiblaayo wasiirka dowlad Hiblaayo ama wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee dowlad Hiblaayo xataa dowladdeena Soomaaliya Allah ka dhige lama hay. Marka waxa meesha soo baxay ayaa waxay noqon goobta lagu shiray kumacada wasiiradii kasoo qeyb galay kumacada warqada ajendihii looga hadlayne si fiican uguma xusno marka waxyaable ayaa waxay ku taayoda dadka shirarka caalamiga ka qeyb gala ama yaqaana kumanakeeyada nidaamka ay kusoo baxaan ayagoo qodobaysan ee dowladihii kasoo qeyb galayna lagu xuso wasiiradooda saxiixna weliba qaarkooda wixii lagu heshiiyey ee meesha ay saaraan waxaa horta sharci la akhrinayay ee meelahaasi la wadwaday ee idaacaduhu qaarkood ay buunboolinayeen maadaama aada sheegtay in shaki badan uu ku jiro war saxaafadeedka la sheegayo inuu kasoo baxay urur goboleedka Igad ee baarlamaanka ku meelgaarka lagu weeraray adinku baaritaan iyo dabagalma ku samayseen? Waxaa la isku dayay in xiriiro lala sameeyo wadamada Igad ma aragtay wasiiradahooda arrimaha dibadda gooray ayaga shir isugu dambeysay oo hadda iyaga la leeyahay halkaasay ku kulmeen marka la fiiriyey maaqan 16-kii December miya ayaa la sheegay wixii ka dambeeyey wasiirada Kaashaanbiga ayaa shiray meel hadda iyaga nimanka soo saaray warqadan oo iyaga hadda aad leedahay way kasoo xigteen ma arkaysid sababtoo ah inay u badan tahay tuhuka jiro haddii dowladdii Kenya tusaale noola filan aan soo qaadano oo ku jirta Igad dowladda Jabuutina iyada shir guddoon gudoomiye ku-xigeenkeedii ah Nawut uu isagana hadalka u adeegsanaya uu asluub la isra ee uu yidhi annaga warqadii hore aan dirnay ayaa gudoomiyihii hore ee loo diray ayay gacantiisa ku dhacday wakhti uu soo diray annaga anagoonan maatay aan sii dhexdhexgelin ayaa soo hormaraya yimid wafdigii kale ee gudoomiyaha cusbaa iga doortayna waa yimaadeen si aan halkii buuq oga dhicinago labadoodii waxaan siinay jaanis ee shirkii ayaga ay fariistaan marka waxaa isdiidaya iban hataa kudirdishan isku samaynay war jabuuti iyo kenya oo shirkii baalabaalada maaratay igaad ee jabuuti sida ayay u hadleen aan ognahay dowladahooda ama wasiiradooda wax ka bedelo arrin baarlamaan inay ka hadlaan wax macquula maaha baarlamaan waxaa ka hadlay arrintiisa baarlamaan baarlamaanada carabta aan ku jirna waxay baarlamaan keena kusay baarlamaanada carabta waa challenge garayn karaa oo waa loola tegi karaa baarlamaanada adduunka waa looga hadli karaa baarlamaanada au waa looga hadli karaa ebab igaad waa looga hadli karaa ajenda oo ka mid a soomaalida geysay una noqonaya maana xataa mid ay keenaan noqon maayo marka sideebay golo wasiiro intay fariistaan oo arrima dibadeed ajenda ayaga intay ka samaystaan ishii oo dhan looga hadlaya in uu noqdo baarlamaanka soomaaliyeed waxa dhex yaala maanaga fargelin karna baarlamaanka uganda waxa uu ka socdo maanaga fargelin karna baarlamaanka kenya wax ka socdo maanaga fargelin karna baarlamaanka jibuuti wax ka socdo maanaga fargelin karna baarlamaanka ethiopia wax ka socdo marka waxyaabaha rakhiiska ah ee weliba xataa suverenity siyaadadii qarannimo ee xataa inay dhaawacayaan xataa ina garanayn ayagoo ka raadinaya tambaasiya ama ay rabaan inay ka dhigtaan maarata waxay fesevin ama wejiga maartay laakiin waxay cajiib ahaa brofesore isoo looma baahnayn igaad haddaysan iyagu ka dambeyn inay jawaab soo saaraan kolley woo mar haddii warqadaasi hadda iyada ay caddaato oo loo gudbiyo kolleyba waa loo gudbiyey sida hadda wararka aan ku hayno dalalka igaad maaragtay ku jira wasiiradahooda arrimaha dibadda ee laga been sheegay maarata even waxay kuleeyihiin igaad ministerial ya which minister was attended you know that meeting ky ministerka uu ka qayb galay is he foreign affairs makaan arrima dibadda may ky waa minister of education ismay ahayn kuway ahayeen wasiirada xataa ma tilmaamay wasiirada noo ay ahaayeen waxay kuley egad ministerial level waa kuya marka egad ministerial levelka waa kuya makaashaandhiga ma waxbarashada ma macdadta iyo biyaha ma ma warfaafinta yani waxa waaye waxyaaba dadka qaarkiisa ayaga umalayn maysidba inay ummadda waxbaratay ee soomaalida inay yihiin ninka adeegsaday asluubkan iyo warqadan marka markay ugu badato waxay iska noqonaysaa wax lagu qoslo hadda kolley brofesor dalxa baarlamaanka kumeelgaarka marka la eego waad kala qaybsan tihiin gruub walbaahi waddan ayaa dhabarka kasoo taabanaya xaalkuna kolley aad bay ula socdaan dadku marka hadda muxuu qorshaha yahay marka loo eego khilaafkaasi idin hareeyey aniga sida xaqiiqada ah markaan u hadlo khilaaf meesha ma yaallo laakiin waa mid la rabo in la abuuro oo ujeeddo badan ah midna soomaalida aanan danteeda fahmaynin ayaa waxaa loo rabaa in khilaafkaasi marmarsiiye looga dhigo si sovereignty-ga siyaadada ee ixtiraafka yar ee ay haysato dowladdan oo parlamentarianka ah inuu meesha ka baxo darina ay noqoto meel faaruq ah oo haddii baarlamaankii meesha uu ka baxo madaxweyne aanu joogi karin oo xukuumaddan joogi karin booskaasi banaanaadayna hadhowdii loo soo tashado talada iyo go-aanka laga gaarayana aanu noqonin mid sahlan aari haddana waad arkaysaa in dhinac weliba soomaaliya laga soo galay halkan kenya ka soo gashay halkan ethiopia ka soo gashay halkaana awalba maanta qoladii haysatay iyadana joogto oo aanu soomaaliya ahayn darina waxaa aad marka imaan doonto markii halkaasina uu ka baxo baarlamaanka soomaaliyeed in intaasi tala iyo ay ku midaysan yihiin ama ingiriiska lagu soo gaaro ama imaaraadka lagu soo gaaro intaasi lagu maamuli doono soomaaliya haddaanan dadka soomaaliyeed wax fahmin kuwa baalayacniga iyaga isku feeraya baarlamaanka dhexdiisa ujeeday u dirraayna waxay ka dirraayna aanan garanaynin haddaysan iyagana wax fahmin ina iska qabanin inta iyada dallaalaysa arrimaha soomaaliya waxay noqon doontaa yani wax hadana soomaaliya mar dambe meel dheer laga raadin ugu dambeyntii hadda sida aad sheegtayba ama aad midiyaha u hadalhayo iyo shacabkaba ee ciidamada ethiopia ee soo galay magaalada baladweyn baarlamaanka kumeel gaarka wax la soo hordhigay ama wax talooyin ah oo laga weydiiyey ma jiraan qoraantii kenya baarlamaanka lama keenin dana cusuba hadday dabay soo gaysha baarlamaanka lama hor keenin nimankii shalay ethiopia inta fara badan ayaga weerarayay maanta ayaa keliya haddana waxaad moodnaa inay ku kooban tahay soo galinteeda ogaanshaheeda kaasina wuxuu ahaa xildhibaan dalxa oo ka mid a baarlamaanka kumeel gaarka warar degdeg ah hadda naga soo gaaraya magaalada Baladweyne waxay sheegayaan in daqiiqado ka hor rasaas Allahubiyay nin ganacsade aan ahaa oo kuwa qaadka ah magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan mooto ayuu saarnaa rasaas ayaana lagu shanqay iyadoo dhaawac aan uu soo gaaray ninkaasi ayaa waxa lagu magacaabi jiray Afyare Daahir Duraw ciidamo ka tirsan kuwa hala baxay dooxada Shabeelle iyo koox Itoobiyaan ah oo isla fadhiisa ayaa markaasii rasaasta ku shanqay iyadoona dhaawaciisa oo halis ah goobta laga qaaday waxaana warar ku sheegayaan inay ka qaateen lacag aad u fara badan oo qaadka uu kasoo ganacsaday isla markaana uu doonayay in uu la aado gurigiisa xariyaha qaxootiga loo ooday ee Soomaalida ah ee Kenya ayaa dadku bilaabay inay ka soo laabtaan kadib markii dhibaatooyin xoog leh ay kala kulmeen ciidamada Kenyaatiga ah mid ka mid ah dadka ku dhaqan xariyahaasi ayaa waxa yar ka hor telefoonka inoogu waramay waajibka dadka macnaha waa soo maamaya sidii adiga oo ka horreeyay oo dad gaari gacan ku soo laabtay iyo waxa loo kala qaybsan yahay inoo gaari soo raacdo marka waa dadka baa soo maamaraya Soomaali halkaas la soo wareegoomaya badanana waxa keenaysa waxa qotay ba saaran biyaha haatay reekiin haatay dadka aad ay meesha ugu joogilaan ma garatay meesha ay dadka aadayaan ama ay u laabanayaan waa halkii adiga halka ay ka imaadeen wadamadii macnaha Soomaali ee ay soo laabanayaan dadka waa suutada sitaan iyo sawir maaha dad oo baabuur xataa oo soo raacan ma waxaa jira raashinkoodina waa zan oo adiga gaari daraan ku soo laabanayaan oo adiga wadada aad ugu soo rafaasan sababta maxay tahay marka marka laga tago biyo la'aanta iyo waxyaabaha kale la xiriira waxyaabaha kale la xiriira waxaa weeyo dandeedarro oo aan dadkan loo daryeelin cafi oo waxaa weeye aniga qolyahan oo halka jooga ay dadka un gumaadayaan marka siyaabo fara badan maadiyaa meesha ku jira oo dadka ay kasoo wada cararayaan baahi iyo adiga oo naqabateenka xag biyaha hadii laga saaray xag raashin raashin gacan aan la siinaynin marka hadii siyaabo fara badan ay dadka kasoo wada laabanayaan kasoo cararayaan marka dadku maxay hadal hayaan ilaan dadkan markii abaaruhu ay jireen idaacadahooda ayay Kenyaatiga uga baaqayeen dadka inay yimaadaan oo hab maskaxiyan ayaa looga soo barakaciyay wadankooda haddana maxay tahay cunaqabadeenta marka loo eego hadalhaynta dadka ee xariyaha hadda ku jira horta waxaa halkan maxaa taalo ayaan hore oo dhahwaase dad bahar oo halkan soo galay oo hataa hadda waxaad arkaysaa dadka soo laabanaya waxaa si jira dad hataa kaarkii oo yuanta aan helin oo aan la siinin oo ayaantii macnaha ayaantii mukaafil aan doonin la joojiyo la soo kulmeen qaybtaas ayay lahayda ayaan hore waxaan arkay dad aad adiga mashaajiyaha loogu istaagay oo wax loo gurayaan arkay oo kaar maan haysanin waxaan haysaan arajin iyo adiga oon baahi waxoo dhaba lasoo kulmeen gabagabadii barnaamijka dhuxawareysyada ayaynu soo gaarnay dalka Soomaaliya waxaa ku sugan ciidamo shisheeye oo isku ujeedo ah isla markaana kala duwan Uganda, Burundi, Djibouti, Kenya iyo Ethiopia wadamadaas dhammaantood waxay ku socdaan awaamirta Faransiiska iyo weliba Mareykanka oo dhaqaalaha siiya iyadoo qarkood ay wataan maslaxad dhaqaale iyo maslaxad diineed halka qaarna ay u weheliso maslaxada ay ku doonayaan in dalka Soomaaliya ay hantiyaan sida waddanka Ethiopia iyo Kenya oo afayenadooda qaar laga hayo in ay doonayaan qayb ka mid ah dhulka Soomaaliya. Hadaba Maxamed Axmed Guureed oo ahaa afayenka golaha Islaamiga ee Beelaha Wiye iyo xildhibaan Cali Afgooye ayaan weydiinay waxa looga bixi karo shisheeyahan iyo dadka ku soo hoggaaminaya waddanka Soomaaliya maadaama muddo fara badan dadka Soomaalidu ay la daalaa dhacayeen dhibaatooyin shisheeyaha waddamadooda laga soo maleeyay loona adeegsaday dad Soomaali ah oo shisheeyaha ku xiran. Waxa markii hore jawaabta ku hormaraya xildhibaan Cali Afgooye. Markii hore waa maantantahay magaciigu waa xildhibaan Cali Sheekh Cabdullaahi Cali Afgooye. Waxaan ku suganahay magaalada Muqdisho. Marka xaaladda waddanka maragtay uu soo maray marxalada badan ayuu soo maray, laakiin insha allah hadda maragtay maadaama lasoo galay sanadkan 2012ka adiga 2012ka marka waxaan rajeynaynaa in isbedel badan Soomaalida ay gaarto maadaama dhibaatadii iyo wixii lasoo maray lagu waano qaato si arrintii oo hore oo maragtay oo dhacday Soomaalida dhibaato xun ay soo martay, dowlad la'aan ay soo martay, hogaamiye kooxeed ay soo martay, hogaamiye diineed ay soo martay, laakiin haddeer waxay maragtay manaa 2012ka waxaan rajeynaynaa inaan loo noqon oo maragtay hadda maadaama ay socoto in baarlamaankii naftiisa uu bilaabay howshii loogu talagalay oo reformka ahay oo maragtay meel fiican ay noo marayso haddeerna waa la socotiin idaacadahan. Marka kulley maragtay wixii ra'yi aana maragtay saaxiibkayga ayaa maragtay noogu dari doono wixii kalena waa kooda hadli doonaa. Haye guuleed. Bismillaahi raxmaani raxiim. Horta Soomaalida waxa u halkaa waa la yaqaan sida xildhibaanku ka dhawaajiyana marxalado badan bay soo marto, dhibaatooyin badan bay soo martay. Sanadkan 2012kana oo uu leeyahay xildhibaanku waa rajada u muujiyey rajadaasi ma muuqato, aniga ima muuqato. Haday dhibaato hore iyo maaragtay mushkulad lugaha la sii galaysaa hadda Ethiopia ku soo duushay oo goboladii qaar qabsatay, hadda maaragtay maslaxaduna waxay ku jirtaa iyo halka Soomaaliyeed gacmaha shisheeya in la iska daayo oo nimankaana hadda maaragtay Afgooye hadda uu nagala hadlaayo oo nala joogo inay ka joojiyaan gacmaha shisheeya iyo cadowga ay hadba dalka u dalbahayaan dhibaatooyinkii horeo lasoo maray ayagaa sabab u ahaa baydhaba ayaga Ethiopia ku ansixiyay oo cadowgii Soomaaliyeed ahoo loog yahay ah oo taariikh soo jireen ah oo aargoosi raadsanayay ayay wabadii ay ku aargoosan lahaayeen u sameeyeen. Hadana qabsashadii dadweyne waxaan maqlaynay xildhibaano badan niman sheeganaya oo uga hambalyeynaya oo maaragtay walaalaheen qabashada aan beledweyne qabsannay maaragtay waa ku mahadsan yihiin ay gacanta ay naga siiyeen. Horta Afgooye waxaan leeyahay waad ku riyoonaysaan in dal laydiin dabto, balta waa la qabsanayaa gaaladu inay qabsatay rabtaa wayahay. Aan siino xildhibaanka, xildhibaan ma qabtaa dhinacaas aragti ahaan xagga rajada uu muujiyey guuleed? Horta waa mahadsan tahay guuleed, adigana waa mahadsan tahay sababtoo ah guuleed wuxuu ka hadlay waxa maragtay waxyaalaha oo annaga aan ka hortagayno Soomaali haddaan nahay mas-uuliyiin aan nahay. Annaga waxaan ka hortagayno ma aha maragtay, waxaan ka hortagayno waa ururadan diimeedka oo meelaha joogaan, sababtoo ah Soomaaliya Ethiopia iyo maragtay iyo waddamada dariska ah waxaan nahay dad walaalo ah, sababtoo ah haddii aan la iska kaashanin dhibaatada ka jirta gobolada meel kastoy tahay, ma haddaan la iska kaashan soo kaashan oon diriskana lala kaashan annaga keligeen haddaan wax qabsan karno mar walaan qabsan lahayn, sababtoo ah xaaladan hadda aan ku sugannahay haddii markii oo ugu horreysay oo madaxweynadu soo doortay oo dhibaatada dhacday oo calimaadi yimid haddii heshiis dhici lahay Soomaali markaas ay heshiin lahayd, haddeeruna maadaama uu leeyahay maaragtay saaxiibkeyga uu leeyahay maana Ethiopiana soo galay, Ethiopianka horta sidoodaba iyaga waddanka xoog kuma soo geli karaan, waxaynu kusoo galaan ogolaanshaha Soomaaliya iyo waxa loo ogol yahay ayagana waxaysan waa la og yahay waala la socdaa. Ethiopia markay soo gashay oo lagu ansixiyay baydhabo waxay Soomaaliya ka qabatay ilaa Muqdisho nabadda ahayd waala la socdaa, marka waxaas dhan waxa ka dambeeyay dhibaatada waxa ka dambeeyay oo maalintii inkastoo fikrada ay qabaan Soomaalida ay haystaan oo ah fikrada aad u khaldan sababtoo ah ninka soo galay asaga wadankana ma laha waxa uu ku leeyahay male ninka u dhimanaya wadanka u dhimanayana waa walaalkeena waa diriskeena marka waxa loo baahan yahay in aan hal meel ku wada iswada fahanno annaga haddaan Soomaalina haddaana iswada fahmin wax soconaya male markastana waxay ku dhawaaqaan ama ay ku hadlaan dadka Soomaaliyeed oo maaragtay amana siyaasiyiinta aan ahayn oon si fiican u fahansanin siyaasadda waa inaad si fiican u fahantaa sababtoo ah marka la ansixinayo looma ansixinin inay qabsadaan Itoobiya mana wadanka Itoobiya annaga u wacnay sababtan u wacnayn waxa weeye annaga dhexdeena ishiin weyn marka waxayna ka yimaadeen arrin oo ah arrin ay kusoo galeen arrin Soomaalida siday u heshiin lahayd oo maaragtay goboladii meel kasta dagaal ka socday hogaamiye kooxeed iyo urur diimeed oo jirin oo nin walba adeegsanaya ayay kusoo galeen marka arrintaas iyadoo meel fiican maraysana waa tii oo maaragtay dowladdii ay burburtay oo haddana dowlad kale lasoo dhowdhowday oo lagasoo dhowdhowday Sheikh Jibuuti wayahay aan kala qaybsano waqtiga guleed ma garwaaqsan tahay qodobadan hadda uu ka dhawaajiyay xildhibaan Cali Afgooye oo ay ku jirto in iyagu waxa ay ka hortagayaan ay tahay urur diimeed isla markaasna Itoobiya ay yihiin dad walaalo la ah Soomaalida. Horta waxaan ka xumahay inuu yidhaaha urur diimeed baan ka hortagaynaa oo diintii muslimka la diriraynaa diintii islaamka la diriraynaa arrin aan ka xunahay weeye wax laga xumaado weeye uu gaarana yidhaaha waa walaalaheen Cali haddaan xusuusiyo meelaha uu leeyahay sida Jabuuti oo kale iyo Kenya oo kale iyo 4.5 baa waxa lagu soo qaybsaday meesha uu ka dhashay waa 0.5 waxaa la yidhi nus baa tiin xuquuq kaamila ma lehdin urur diineedka uu sheegahay oo leeyahay waa la dirirayna meelaha uu ka xukumo beerahoodii laga haystay oo awal maaragtay haystay oo Cali beeshiisa waa la siiyey xaquuqdoodii waa la siiyey shareecada islaamku ma ogola boor 4.5 dadku waa isku xaquuq hadduu qabiil weyn ka dhashay hadduu qabiil yar ka dhashay marka inuu maaragtay yidhaaha urur diimeedkii dadkeenna iyo dadka kale xaquuqda u sinaayay oo kitaabka alla nagu xukumayay ayaan maaragtay la diriraynaa horta nasiib darro weeye mana uu matala hadda beeshii uu ka dhashay tan kale hadduu yidhi maaragtay Itoobiya iyo gaala walaala dhalinyara waa lagu walaaloobaa oo dadku dhaliya hadduu yahay waa walaal diinta islaamkana waa lagu walaaloobaa oo diin waa lagu walaaloobaa hadda waxaad muuqataa inay Itoobiya ma soo muslimin Kenya ma soo muslimin in ayagu miyaa cali oo haddaan su-aashaa ku saara miyaad gaalowdeen oo diintoodaad kula walaalowdeen ilaa dhaliya ma ahidine haddee la guray midda kale waxaa tiri Itoobiya iskama soo gelino waa iska soo gashay dadkaanan ogsanaynayn waxaan ogsoonnahay Itoobiya xasuuqii ay geysatay iyo hantidii iyo daarahay burburisay iyo maydkii dariiqyada eeyaha iyo mukuraaruhu ku cureen Itoobiya dad ma dhexdhexaadin Soomaaliya oo diriraya way xasuuqdo waa aar goosad masaajidyada waa hogay waxay masale masaajidkii Alhidaayo culummadii ay ku gowrgowracday war ma saasaan haddee la guraya dadka ugu danaynaysan magumeyshi baad haddee la guraayahay rabta arrintaas nasiib darro weeye wayahay waad maasan tahay sokob guuleed xildhibaan Cali maxaad raacinaysaa horta saabi guuleed waa maadsan yahay sababtoo ah horta inaan maaragtay doodeena inaan wax istusnay ahayd laakiin inaan ayno ama is aflagaadeen waa eeb markii aniga aflagaaba maahan waan ka cudur daarnaynaa hadalada xanafta leh xildhibaan horay u soco maxaad raacinaysaa annaga aniga su-aalaan weydiinaa saaxiibkay guuleed horta isaga urur diimeedka muu taageersan yahay ama dowladdu taageersan hayo guuleed ka jawaab horta anigu meesha dowladda ma jirto oo maaragtay dowlad waxaa la yidhaahaa dowladdii dadkeeda u shaqaynaysa oo shacabka u khidmaynaysa dowlad hadda cadow inta u soo yeerta b m iyo maaragtay artifice dadkii lagu xasuuqahayo dowlad ma ahano dowlad la taageera horta meesha ma jirta waana jeclaan lahaa in dowlad cadaaladii haddee laygu ran yahay noo dhalabo ciddii wax fiican shacabka u haysa ayaan taageeraynaa urur diimeedka wax gaaro badan buu qabtay oon ku taageeraynaa masalan beesha aad ka dhaaftay oo la xadiray oo la yidhi nus baa waad maasan tahay een xilligan cala afgooy een waxaan jeclaalahay in labadiina aanan isfiirin oo la fiiriyo een dhageysayaal badan oo ma aragtay een milyaan ah oo dhageysanaysa idaacada een maxaad raacin lahayd iyadoo la eegayo een maslaxada ummada Soomaaliyeed oo dhibaatooyin badan soo martay hoggaamiye kooxad soo martay shisheeye ajnabi soo martay nooc walba soo martay een halka muxuu yahay xildhibaane horta waa maansan tahay aniga horta waxaan aad ugu xumahay ee saaxiib guuleed taageersan yahay urur diineed iyo haduu taageersan yahay aniga maadaama aan ahay in xildhibaan qaran ah oo mas-uul ah marka inaan idaacadda isu istaagno aadan ugu xumahay adoo mahadsan waxaan ku rajaynayaa kheyr insha allah marka intaasaan u kala gaarsay xildhibaan waxaan jeclaan lahayn shan daqiiqo oo dhiman in aad nala sii falanqayso adigoo mahadsan waa mahadsan tahay waa mahadsan tahay maya cali ahraabna ahraab mubaarak say maa dulyaro qadkii ayaa ka go-ay xildhibaanka guuleed maxaad ku soo gabagabeyn lahayd horta dadku kama darina markii runta la taabtay ayuu ka araray kullibeenna sidaasay wada yaqaaniin markii runta la taabto oo laga daba jeero beenta ay sheegayaan sidaasay u wada araraan waana hadda ka xumahay inuu qabti ka araro ayagoo maaragtay markii runta loo sheegay shacabka waxaan ogeysiinayaa inay saas wada yihiin oo runta ay isa ogoleen oo xataa ninkii maaragtay qabiilkii uu lahaa waa matalayaaba xildhibaan baanu ahaa oo xaqira markii beerahoodii iyo waxoodii iyo loo ceshay oo shareecadii islaamka lagu maamulay inuu maaragtay diidan yahay oo leeyahay diintii islaamka la diriraya dadweyne waa wada maqlaysaan kulligoodna saasay wada yihiin diintay soo golayn madaadiida gaaladay ku shaqaynhayaan oo maaragtay magaroofan weeye wixii aan gaaladu raalli ka ahayn oo golayn ayaguna ma ogola inay hadda waad maqlaysaan oo yidhi diintiina waa la dirinaynaa ee gaaladiina waa walaalaheen intaasaan raacinayaa dadweynaha leedahay maaragtay ogaada inay maaragtay xaqiiqda dabkaas sida meeshaas nimankaas ay u shaqeeyaan inay shacab matalin oo beel matalin oo maaragtay gaalada inay matalaan ay ka rabaan xildhibaanada maaragtay u xoleeyadoo maaragtay ansixiyey inaan soo galno meel habla intaasay ka rabaan shacabka intaasaan u sheegahaya sal guud ahaan inta ayaan ku soo gabagabeynayna barnaamijka dhawaa wareysiyada jadwalkan idaacadeedna inta ayuu ku idin yahay barito lixda arrimo ayaan ku midoonaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.